Розділ 18. Мисливська книга. Минуло 36 годин після подій, про які ми щойно розповіли. День ледве почався, а в Луврі, як звичайно в дні полювання, все вже прокинулось. Коли герцог Д'Алансон на запрошення королеви матері прийшов до неї. Королеви матері в опочивальні не було, але вона звеліла попросити його почекати, коли він прийде. Через кілька хвилин вона вийшла з секретного кабінету, куди ніхто, крім неї, не входив, і де вона проробляла свої хімічні операції. Разом з королевою матір'ю в кімнату вірвався різкий запах якихось гострих парфумів, чи то на напіввідчинені двері, чи то від її вбрання. А коли вона розчинила двері, Д'Алансон помітив, що в лабораторії, звідки вийшла королева, білою хмарою стелиться густа пара, ніби від якогось спаленого ароматичного зілля. Герцог не міг втриматись, щоб не кинути в лабораторію зацікавлений погляд. «Так», – сказала Катерина де Медічі, – «так, я спалила кілька старих пергаментів, і від них пішов такий сморід, що я кинула ялівцю на вогонь. Це від нього такий запах». Д'Алансон вклонився. «Ну, що у вас нового з учорашнього дня?» – сказала Катерина, ховаючи в широких рукавах свого домашнього вбрання руки, на яких то там видно було жовто-червоні плями. «Нічого, мамо. Бачили ви Генріха?» «Так». «Він усе зрікається їхати?» «Цілком». «Брехун! Що ви кажете, пані?» «Кажу, що він їде». «Ви гадаєте?» «Я певна». «То він тікає від нас?» «Так», – сказала Катерина. «І ви дозволяєте йому виїхати?» «Не тільки дозволяю, скажу більше, треба, щоб він виїхав». «Не розумію, мамо». «Ось слухайте, що я вам скажу, Франсуа. Дуже вправний медик, той, що дав мені книгу про мисливство, яку ви віднесете йому, сказав мені, що король Наварський має незабаром захворіти на виснажливу хворобу, одну з тих, які нікого не милують і від яких наука не знає ніяких засобів. А ви розумієте, що коли йому доведеться померти від такої тяжкої хвороби, то краще, щоб він помер подалі від нас, ніж перед нашими очима, при дворі». «Справді, – сказав герцог, – це завдало б нам великого горя. Надто ж вашому братові Карлу, – сказала Катерина. А коли Генріх помре, після того, як виявить непокірність, король побачить в його смерті небесну кару». «Ваша правда, мамо, – сказав Франсуа з пошаною, – хай він їде. А ви цілком певні, що він поїде?» «Вжито всіх заходів. Вони зустрінуться в Сен-Жерменському лісі. 50 гугенотів будуть супроводити його до Фонтенбло, а там його дожидають ще 500 чоловік». «І сестра Марго їде з ним?» – сказав Д'Алансон з легким баганням і помітно бліднучи. «Так», – відповіла Катерина, – «це вже умовлено. Але по смерті Генріха Марго повернеться до двору вільною вдовою». «А Генріх помре, пані? Ви певні?» «Принаймні, медик, що дав мені книгу, про яку я казала, запевнив мене». «А де ж та книга, пані?» Катерина повільною ходою повернулася у таємний кабінет, відчинила двері, увійшла туди і через хвилину вийшла з книгою в руці. «Ось вона», – сказала вона. Д'Алансон із страхом подивився на книгу, яку подавала йому мати. «А що це за книга, пані?» – спитав він, здригнувшись. «Я вам казала вже, сину, це твір про те, як викохувати і дресирувати соколів та кречетів, написаний дуже вченою людиною, сеньором Кастуріччо Кастрактані, тираном лукським». «Що ж я можу з нею зробити?» «Віднести любому братові вашому Генріху, що просив у вас щось подібне до цієї книги, щоб вивчити мистецтво полювання з птахами. Він їде сьогодні з королем на полювання з птахами, отже прочитає кілька сторінок, щоб довести королю, що слухається його порад і вивчає полювання. Уся справа в тому, щоб передати книгу йому самому. «О, я не насмілюся», – сказав Д'Алансон, здригаючись. «Чому?» – сказала Катерина. «Ця книга, як і всяка книга, крім того, від довгого лежання в ній позліплювалися сторінки. Не пробуйте читати її самі, Франсуа, бо при читанні треба слинити пальці і віддирати одну сторінку від іншої, а це вимагає багато часу і багато клопоту». «Отже, тільки людина, що дуже хоче навчитись, може витратити цей час і цю працю», – сказав Д'Алансон. «Саме так, сину, ви зрозуміли?» «О!» – сказав Д'Алансон. «От і Генріх уже вийшов у двір. Давайте, пані, давайте. Я скористаюся його відсутністю і віднесу йому книгу. Повернувшись, він її знайде в себе. Мені б хотілося, щоб ви віддали йому в руки, Франсуа. Це було б певніше». «Я вже сказав вам, що не насмілюся, пані», – відповів герцог. «Ну, йдіть. Та принаймні хоч покладіть на видному місці». «Розгорнуту? Чи не годиться, щоб вона була розгорнута?» «Ні. Ну, то давайте». Д'Алансон тремтячою рукою взяв книгу, яку рішучою рукою подавала йому Катерина. «Візьміть, візьміть», – сказала Катерина. «Небезпеки немає, адже я доторкаюся до неї. До того ж ви в рукавичках». Цього запевнення Д'Алансону було не досить, і він загорнув книгу в свій плащ. «Поспішіть», – сказала Катерина. «Генріх може кожної хвилини повернутись». «Ваша правда, пані, я йду». І герцог вийшов, похитуючись від хвилювання. Вже кілька разів заводили ми читача до приміщення короля Наварського і примушували бути на нарадах, що відбувалися там, то радісних, то страшних, залежно від того, чи посміхався, чи загрожував майбутньому королю Франції його геній-покровитель. Та либо ніколи ці мури, забризкані кров'ю вбивств, залиті вином оргій, напахчені парфумами кохання, ніколи цей куточок Лувра не бачив, щоб людина з обличчям, блідішим від обличчя герцога Д'Алансона, відчиняла з книгою в руці двері до спальні короля Наварського. А проте, як і сподівався герцог, в кімнаті не було нікого, щоб простежити цікавим або стурбованим оком, що збирався він чинити. Перше сонячне проміння освітлювало кімнату, в якій не було нікого. На стіні висіла напоготові шпага, яку пан де Муї радив Генріху взяти з собою. Кілька кілець від кольчуги були розкидані по підлозі. Туго набитий гаманець і невеликий кинджал лежали на столі, а легкий тремтливий попіл у каміні в поєднанні з іншими предметами ясно показував Д'Алансону, що король Наварський надів кольчугу, взяв у свого скарбника гроші і спалив важливі папери. «Мати не помилилась», – сказав собі Д'Алансон. «Брехун зраджує мене». Висновок цей додав, безперечно, нових сил молодому чоловікові, і він, скинувши оком по всіх кутках кімнати, зазирнувши за портьєри, переконавшись по шуму на дворі і тиші в приміщенні Генріха, що ніхто й не думає підглядати за ним, витяг книгу з-під плаща і, притуливши до дубового різьбленого пупітра, швидко поклав її на стіл, де лежав гаманець, а потім, увесь час тримаючись подалі від неї, з ваганням, що виказувала його полохливість, виплаканою рукою розгорнув книгу на сторінці з гравюрою якоїсь мисливської сцени. Розгорнувши книгу, Д'Алансон зараз же ступив три кроки назад і, скинувши рукавичку, кинув її в камін, де ще не погас жар, на якому Генріх спалив свої папери. М'яка шкіра затріщала від жару, скорчилася і розправилася, наче труп якогось плазуна – Незабаром від неї залишилися самі чорні та поморщені рештки. Д'Алансон постояв, поки вогонь пожер рукавичку остаточно, потім згорнув плащ, в якому приніс книгу, взяв його під руку і швидко повернувся до своєї кімнати. Входячи до себе, він почув кроки на кручених сходах і, певний, що це Генріх повертається до себе, швидко зачинив свої двері. Потім кинувся до вікна, але з вікна було видно тільки частину Луврського двору. В цій частині Генріха не було видно, і це ствердило його здогад, що Генріх повернувся до себе. Герцог сів, розгорнув якусь книжку і спробував читати. Це була історія Франції від Фарамонда до Генріха II, на яку Генріх II дав дозвіл через кілька днів після свого вступу на трон. Але думка герцога була далеко. Пропасниця чекання палила йому душу. Биття артерії у скронях віддавалося в глибині його мозку. Франсуа здавалося, що він бачить крізь стіни, як бачить у марені або в магнетичному екстазі. Зір його проникав у кімнату Генріха, незважаючи на потрійні перегородки. Щоб позбутися страшного видіння, яке, здавалося йому, він бачив подумки, герцог спробував зосередитись на чомусь іншому, аби не на страшній книзі, розгорнутій на тому місці, де був малюнок, і покладеній на дубовому пюпітрі. Але даремно він брав у руки то зброю, то свої коштовності, сто разів ходив по тій самій доріжці паркету. Кожна деталь малюнка, що його герцог побачив лише мигцем, врізалася йому в пам'ять. На малюнку був зображений сеньор на коні, який сам, виконуючи обов'язки сокольника, кидав привабу, прикликаючи свого сокола і скачучи повним галопом по траві болота. І хоч як напружував всю свою волю герцог, спомин перемагав волю. І він бачив уже не саму лише книгу, а й те, як король Наварський підходить до неї, дивиться на малюнок, силкується перегорнути сторінки. Але вони не слухаються, і він перемагає перешкоду, слинячи собі пальці, і перегортає сторінки. І хоч ця змальована уявою картина була нереальна, Д'Алансон поточився і мусив спертися рукою на стіл, а другою рукою затулив собі очі. Хоч затуленим очам картина вижалася іще чіткішою. Видіння це було його власною думкою. Раптом Д'Алансон побачив Генріха, що переходив двір. Він зупинився на хвилину коло слуг, що навантажували на двох мулів провізію для мисливців. Справді ж то були гроші і дорожні речі. Потім, давши їм накази, перейшов по діагоналі двір і попростував певно до вхідних дверей. Д'Алансон лишився на місці нерухомий. Отже, це не Генріх піднявся потайними сходами. Отже, всі муки, що він терпів цілу чверть години, він терпів даремно. Усе, що, як він думав, скінчилося або близьке ще було до кінця, тільки починалось. Д'Алансон відчинив двері своєї кімнати, потім, тримаючи їх відчиненими, підійшов до дверей у коридор і почав слухати. На цей раз він не помилився. Це був справді Генріх. Д'Алансон пізнав його ходу і характерне подзенькування шпор. Двері в приміщення Генріха відчинились і знову зачинились. Д'Алансон увійшов до себе і впав у фотель. «Так», – сказав він, – «ось що відбувається зараз. Він переходить перед покій, першу кімнату, потім доходить до спальні. Прийшовши, він починає шукати очима шпагу, потім гаманець, потім кинжал і нарешті побачить у себе на пюпітрі розгорнуту книгу. «Що це за книга?» – спитає він себе. «Хто приніс мені цю книгу?» Він підійде, побачить гравюру з вершником, що приманює свого сокола, схоче почитати, спробує перегортати сторінки. Холодний піт виступив на лобі у Франсуа. Чи кликатиме він на допомогу, подумав герцог, чи отрута діє відразу? Певно, ні, бо мати сказала, що він має померти повільною смертю від виснаження. Думка ця трохи заспокоїла його. Так минуло хвилин з 10. Ціла вічність агонії, що тривала секунда по секунді, і кожна секунда була сповнена нечувано жахливих видінь, які тільки може вигадати уява. Далансон не міг витримати більше. Встав, пройшов своїм передпокоєм, туди почали збиратися дворяни. «Вітаю, панове», – сказав він, – «я йду до короля». І щоб обдурити свій жиручий неспокій, щоб підготувати, може, доказ, що він був у іншому місці, він і справді пішов до брата. Чого він пішов, він і сам не знав. Що мав сказати? Нічого. Він не Карла шукав. Він тікав від Генріха. Він піднявся маленькими курченими сходами і побачив, що двері до короля напіввідчинені. Гвардійці пропустили герцога, не затримавши його. Дні полювання не додержувались ні етикету, ні правил охорони. Франсуа пройшов перед покій, салон і опочивальню, не зустрівши нікого. Тоді він подумав, що Карл, напевно, в себе у зброєвому кабінеті, і штовхнув двері, що вели з опочивальні до цього кабінету. Карл сидів у великому фотеї із різьбленою гострою спинкою за столом спиною до дверей, якими увійшов Франсуа. Він, здавалося, захоплений був заняттям, що цілком його поглинуло. Герцог підійшов навшпиньки. Карл читав. «Чорт забирай!» – скрикнув він раптом. «Яка чудова книга! Давно я чув про неї, але й не думав, що вона була у Франції!» Далансон насторожив вуха і ступив ще крок вперед. «Кляті листи!» – сказав король, підносячи пальці до губ і надавлюючи на книгу, щоб відділити прочитану сторінку від дальшої. Можна подумати, що їх навмисно позліплювало, щоб приховати найцікавіше, що в них є. Далансон аж скочив вперед. Книга, над якою зігнувся Карл, була та сама, яку він поклав у Генріха. У нього вирвався глухий скрик. «А? Це ви, Далансон?» – сказав Карл. «Милості просимо. Гляньте на цю книгу про мисливство, найкращу, яка, мабуть, коли-небудь виходила з-під пера людини». Першою думкою Далансона було вирвати книгу з рук брата, але пекельна думка прикувала його до місця, страшна усмішка пробігла по зблідих устах, і він, мов засліплений, провів рукою по очах. Потім, потроху повертаючись до свідомості, але не ступаючи й кроку ні вперед, ні назад, Далансон спитав: «Сір, а як ця книга дісталася до рук вашої величності?» «Дуже просто. Ранком я зайшов до Генріха подивитись, чи він готовий. Його не було. Він пішов, мабуть, у псарню або до стайні. А замість нього я знайшов цей скарб і приніс сюди, щоб прочитати на дозвіллі». І король знову підніс пальці до губ і знову перегорнув непокірну сторінку. «Сір», пробелькотів Далансон, у якого волосся знялося вгору, і по всьому тілу розійшлася страшна млявість. «Я прийшов сказати вам...» «Дайте мені дочитати розділ, Франсуа», – сказав Карл. «А тоді вже говоритимете, що хочете. Вже 50 сторінок я читаю, краще сказати, поглинаю». Він 25 разів скуштував отрути, подумав Франсуа. Мій брат загинув. І подумав, що на небі є Бог. А Бог, може, зовсім не те, що випадок. Франсуа втер тремтячою рукою холодний піт, що виступив на його лобі, і мовчки почав дожидатися, як зволів йому брат, поки той дочитає розділ. Розділ 19. Полювання з птахами. Карл все ще читав. Захопившись, він пожирав сторінку по сторінці, а кожна сторінка, як ми вже казали, чи то через вогкість приміщення, де книга довгий час переховувалась, чи то з інших причин прилипла до інших. Далансон розгубленим поглядом дивився на це страшне видовище, кінець якого розумів тільки він один. «Ох, – мормотів він, – що має тут статись? Як? Я поїду на вигнання, подамся шукати вигаданого трону, а Генріх тим часом, припишши звісті про недуху Карла, з'явиться десь у місті за 20 лє від столиці, вичікуючи здобичі, яку дає нам випадок. За один крок опиниться в столиці, і перш ніж король польський одержить звістку про смерть брата, династія вже зміниться. Це неможливо?» Думки ці побороли перше почуття мимовільного жаху, що спонукало Франсуа зупинити Карла. Доля, здавалося, вперто охороняла Генріха і переслідувала Валуа, і герцог ще раз спробував боротися з нею. За одну хвилину всі його плани щодо Генріха змінились. Отруєну книгу читав не Генріх, а Карл. Генріх мусив поїхати, але поїхати засуджений. З хвилини, коли доля врятувала Генріха ще раз, треба було, щоб Генріх залишився, бо ув'язнений у Венсені або Бастилії він був би менш страшний, ніж бувши королем Наварський на чолі 30-тисячного війська. Герцог Далансон дав Карлу дочитати розділ, і коли король знову підвів голову, сказав йому: «Я чекав, брате, тому що ваша величність зволіла чекати, але зробив це з великим жалем, бо маю розказати вам важливі речі». «Та до чорта», – сказав Карл, бліді щоки якого поволі починали червоніти, чи то через велике захоплення читанням, чи через те, що отрута почала діяти. «Якщо ти знову почнеш говорити мені про те саме, ти вийдеш, як виїхав король польський. Я здихався його, здихаюся тебе, і ні слова більше». «Я хочу говорити з вами, брате», – сказав Франсуа, – «не про свій від'їзд, а про від'їзд іншої особи. Ваша величність зачепили мої найглибші і найделікатніші почуття, як моя братня відданість вам, моя вірнопідданість, і я хочу довести, що я не зрадник». «Ну?» – сказав Карл, спираючись ліктем на книгу і закладаючи ногу за ногу, і дивлячись на Алансона з виглядом людини, що всупереч своїй звичці зважилась терпіти. «Ну? Знову якісь плітки? Обмови?» «Ні, сір, певне діло. Змова, яку тільки смішна делікатність не давала мені розкрити вам». «Змова?» – сказав Карл. – «Побачимо змову». «Сір», – сказав Франсуа, – «в той час, як ваша величність полюватиме на берегах і в долині Везіна, король Наварський поїде в Сен-Жерменський ліс. В цьому лісі його чекає загін друзів, з якими він має тікати». «Ах, усе я це чудово знаю», – сказав Карл. «Знову наклеп на мого бідного Анріо. Коли ви дасте йому спокій?» «Вашій величності недовго доведеться чекати, щоб принаймні переконатися, чи правда те, що я мав честь сказати вам. А як саме?» «Бо наш зять виїде сьогодні ввечері». Карл підвівся. «Слухайте», – сказав він, – «я згоден в останній раз вдати, ніби вірю вашим вигадкам, але попереджаю тебе і твою матір, що цей раз буде останній». Потім, підвищуючи голос, додав: «Покликати короля Наварського!» Гвардієць зробив рух, щоб виконати наказ, Але Франсуа зупинив його знаком. «Невдалий спосіб, брате», – сказав він. «Таким способом ви не дізнаєтесь нічого. Генрих зречеться, подай знак, спільники його будуть попереджені і зникнуть. А потім мене з матір'ю почнуть обвинувачувати, що ми не тільки вигадуємо, а ще й зводимо наклепи. То чого ви просите? Щоб ваша величність в ім'я нашого братнього зв'язку вислухали мене і в ім'я відданості моєї, яку ви самі щойно визнали, не робили нічого поквапно». Карл не відповів нічого. Він підійшов до вікна і відчинив його. Кров давила йому на мозок. Нарешті він живо повернувся і сказав: «Ну, що зробили ви? Кажіть, Франсуа». «Сір», – сказав Д'Алансон, – «я звелів би оточити Сен-Жерменський ліс трьома загонами легкої кінноти, які в призначений час, в 11-й годині, наприклад, рушили б і збили б усе, що в лісі, до павільйону Франциска I, який я, ніби випадково, призначив би місцем збору на обід. Потім, вдавши, ніби їду слідом за соколом, як тільки помітив би, що Генріх від'їздить, погнав би коня до місця збору, де Генріха захопили б разом з усіма змовниками». «Ідея слушна», – сказав король. «Скажіть покликати капітана гвардії». Д'Алансон витяг з камзолу срібний свисток на золотому ланцюжку і свиснув. Карл підійшов до капітана і потихенько віддав йому наказ. Тим часом великий королівський хор Тактеон знайшов собі здобич і тягав її по кімнаті, роздираючи своїми білими зубами і весело плигаючи. Карл повернувся і вилаявся. Здобич, що її знайшов собі Актеон, була та дорогоцінна книга про мисливство, якої на весь світ було лише три примірники. Кара була рівна злочинові. Карл ухопив на гайку. Ремінь свистом тричі оббив тварину. Актеон вискнув і зник під столом, накритим великим килимом, де він знаходив собі схованку. Карл підняв книгу і з радістю побачив, що в ній бракувало одного лише аркуша, та й то без тексту, з самою лише гравюрою. Він поклав книгу в таке місце, де Актеон не міг би її дістати. Д'Алансон дивився на все це з занепокоєнням. Він дуже хотів, щоб книга ця тепер, коли вона виконала вже свою страшну місію, вийшла з рук Карла. Пробило 6-ту годину. Це була година, коли Карл повинен був зійти у двір, повний коней у розкішних попонах, чоловіків і жінок у розкішних вбраннях. Сокольники тримали на своїх руках соколів у шличках. Декілька псарів мали на перевізі мисливські роги на той випадок, щоб коли король, натомлений полюванням з соколами, як не часом траплялося, схотів би погнатися за ланню або косулею. Король вийшов і, виходячи, замкнув двері до свого збройового кабінету. Д'Алансон гарячим поглядом стежив за кожним його рухом і побачив, що він поклав ключ у кишеню. Спускаючись сходами, зупинився, підніс руку до лоба. Ноги в герцога Д'Алансона тремтіли не менш, ніж у короля. «Справді», – пробормотів він, – «здається, схоже на грозу». «На грозу? В січні?» – сказав Карл. «Ви здуріли?» «Ні, у мене крутиться голова і шкіра суха. Я заслаб. От і все». Потім додав півголосом: «Вони вб'ють мене своєю ненавистю та своїми змовами». Але коли Карл спускався в двір, свіже вранішнє повітря, крики мисливців, голосні вітання сотні людей, що зібралися там, справили на нього звичайне враження. Він зітхнув радісно і вільно. Перший погляд він кинув на Генріха. Генріх був коло Маргарити. Це чудове подружжя, здавалося, не могло розлучитися. Так кохали вони один одного. Побачивши Карла, Генріх підігнав коня і в три скоки опинився коло зятя. «А?» – сказав Карл. «Ви виїхали, наче на полювання за ланню, Генріх. А ви ж знаєте, що сьогодні полювання з соколами?» Потім, не дожидаючись відповіді, король сказав, хмурячи брови, майже з погрозливими інтонаціями в голосі. «Їдьмо, панове, їдьмо! Треба бути на полюванні о 9-й годині!» Катерина дивилася на все це з луврського вікна. Її бліде, закрите вуаллю обличчя виглядало з-під піднятої завіси, а вбрана у чорне постать ховалася в сутінку. По слову Карла, уся ця роззолочена, розшита, напарфумована юрба з королем на чолі розтяглася, проїздячи через луврські ворота, і лавиною покотилася по Сен-Жерменській дорозі серед покликів народу, який вітав молодого короля, що їхав заклопотаний і замислений на білому, як сніг, коні. «Що він сказав вам?» – спитала Маргарита у Генріха. «Сказав, що кінь у мене легкий». «Та й усе?» «Усе. То він щось знає. І я того боюсь». «То стережімося?» Генріх освітив обличчя тією тонкою усмішкою, яка була для нього звичайною, і яка ніби говорила Маргариті: «Будьте спокійні, Люба». Катерина ж опустила завісу, як тільки цей кортеж виїхав з Лувського двору. Але вона не пропустила одного – того, що Генріх був блідий, нервово здригався і півголосом радився з Маргаритою. Генріх був блідий тому, що не мав сміливості сангвініка, і його кров щоразу, коли життя його ставало на карту, замість приливати до мозку, як це звичайно буває, відливала до серця. Він нервово здригався, бо поводження з ним Карла, не схоже на звичайне його поводження, дуже вразило його. Нарешті він радився з Маргаритою, бо, як ми знаємо, у чоловіка з жінкою був щодо політики наступальний і оборонний союз. Але Катерина пояснила собі це все зовсім інакше. «Цього разу», – бурмотіла вона своєю флорентійською усмішкою, – «любий Генріхе, гадаю, таки ти вскочив». Потім, щоб переконатися у справі, вона, причекавши чверть години, щоб дати час усій юрбі мисливців виїхати з Парижу, вийшла із своїх апартаментів, пройшла коридором, піднялася вгору невеличкими курчаними сходами і відімкнула другим ключем двері до приміщення короля Наварського. Але даремно шукала вона книгу по всьому приміщенню, даремно її запалений погляд перебігав від столів до поставців, від поставців до полиць, від полиць до шаф. Ніде не знаходила вона книги, яку шукала. «Д'Алансон уже забрав її», – сказала вона собі. «Це розумно». І вона спустилася до себе, майже певна цього разу, що план її вдався. Тим часом король їхав дорогою до Сен-Жермену і пробув туди після півторагодинної швидкої їзди. До старого замку, похмурого і величного, що височив на горі серед розкиданих навколо хатин, не під'їхати навіть. Переїхали дерев'яний міст, що стояв тоді проти дерева, який досі зветься Думом Сюлі. Потім подали знак прикрашеним прапорами баркам, що супроводили мисливців, щоб полегшити королеві з поштом переїзд через річку для дальшої дороги. В ту хвилину вся весела молодь, захоплена такими різними інтересами, рушила з королем на чолі розкішними луками, які спадають з лісистої Сен-Жерменської вершини і які раптом перетворилися на великий килим із розкиданими по ньому тисячобарвними людськими постатями та срібною бахромою з річки, вкритою попід берегами піною. Перед королем, що їхав на білому коні із своїм улюбленим соколом на стиснутій у кулак руці, йшли мисливські слуги – в зелених куртках та великих чоботях, і, стримуючись півдюжини собак-грифонів, обшукували очерети, що поросли на берегах річки. В цю хвилину сонце, що ховалося в хмарах, враз вийшло з похмурого океану, в якому пливло досі. Сонячне проміння заграло по всьому тому золоту, по всіх тих коштовних каміннях, в усіх тих блискучих очах, і увесь цей блиск перетворило в огненний потік. Тоді, ніби дожидаючись тільки хвилини, щоб ясне сонце освітило її погибель, із зарості в очерету знялася чапля, випускаючи протяжний жалібний крик. «Хав! Хав її!» – крикнув Карл, скидаючи шличок свого сокола і пускаючи його за втікачкою. «Хав! Хав її!» – крикнули з усіх боків голоси, підбадьорюючи сокола. На хвилину, засліплений світлом, сокіл обкрутився навколо себе, зробив круг, не наближаючись і не віддаляючись, а потім враз побачив чаплю і полетів за нею, швидко вимахуючи крилами. Проте чапля, піднявшись як птах розумний, ще кроків за 100 до мисливських слуг, виграла віддалення, чи певніше височину, поки король скидав шлик свого сокола і поки сокіл звикав до світла. Отже, коли ворог помітив її, вона вже була вгорі, футів на 500. І, знайшовши височині потрібні для її могутніх крил простор, підіймалася швидко вгору. «Хав-хав її! Залізний дзьоб!» – кричав Карл, підбадьорюючи сокола. «Покажи нам, що ти доброї породи!» Ніби почувши це підбадьорювання, благородний птах помчав як стріла по діагональній лінії, що мала збігтися із лінією вертикальною, яку взяла чапля, що здіймалася все вище і вище, ніби хотіла зникнути у небесних просторах. «Ах ти, боягузка!» – кричав Карл, ніби втікачка могла чути його, і пустив коня галопом, слідкуючи за полюванням, скільки мав змоги, з відкинутою назад головою, щоб ні на хвилину не спускати з очей обох птахів. «Ах ти, боягузка! Тікаєш? Пан залізний дзьоб доброї породи! Чекай, чекай! Хав, залізний дзьоб! Хав!» Справді, боротьба була цікава. Птахи наближалися один до одного, або, краще сказати, сокіл наближався до чаплі. Питання було лише в тому, хто в цьому першому нападі буде вгорі. У страху крила були кращі, ніж у відваги. Сокіл, розігнавшись у польоті, пролетів попід черевом у чаплі, яку мусив би перелетіти. Чапля скористувалася тим, що була вище, і вдарила його своїм довгим дзьобом. Сокіл, ніби вражений кинджалом, тричі перекрутився навколо себе, як очманілий, і одну хвилину можна було подумати, що він піде вниз. Але як поранений вояка, що підіймається ще страшніший, він випустив гострий погрозливий крик і помчав за чаплею знову. Чапля скористувалася сприятливого моменту і, змінивши напрям свого льоту, повернула до лісу, сподіваючись на цей раз виграти відстань і зникнути не в височині, а вдалині. Та сокіл був доброї породи і мав очі кречета. Він знову, як і раніше, кинувся по діагоналі за чаплею, яка разів 2 чи 3 розпачливо крикнула і спробувала піднятися вгору перпендикулярно, як зробила це вперше. По кількох секундах цього благородного змагання обидва птахи знялися на таку височінь, що, здавалося, губилися в хмарах. Чапля була вже не більша від жайворонка, а сокіл виднівся чорною крапкою, що з кожною хвилиною ставала менш помітною. І Карл і його двір перестали вже гнатися за птахами. Карл завмер на місці, втопивши очі в утікачку і її переслідувача. «Браво! Браво, залізний дзьоб!» – крикнув раптом Карл. «Бачите? Бачите, панове? Він угорі!» «Їй-богу, признаюся, що я не бачу вже ні того, ні другого», – сказав Генріх. «І я теж», – сказала Маргарита. «Так, але коли ти не бачиш Генріху, ти можеш їх чути», – сказав Карл. «Принаймні чаплю. Чуєш? Вона прохає милосердя». Справді, з неба донеслися на землю два чи три жалібні крики, які могло почути тільки звичне вухо. «Слухай, слухай!» – крикнув Карл. «І ти зараз побачиш, що вони спустяться вниз швидше, ніж підіймалися вгору». Справді, не встиг король вимовити ці слова, як птахи знову з'явилися вгорі. Це були тільки дві чорні крапки, але величиною цих крапок можна було помітити, що сокіл був вгорі. «Дивіться, дивіться!» – крикнув Карл. «Залізний дзьоб зверху!» Справді, чапля, опанована хижим птахом, вже не силкувалась боронитись. Вона спускалася швидко, а сокіл бив її без перестанку. І вона відповідала на його удари тільки криками. Раптом вона склала крила і почала падати вниз, як камінь. Але ворог їй зробив те саме, і коли втікачка хотіла знову полетіти, останній удар дзьобом добив її. Крутячись навколо себе самої, вона падала вниз, і в момент, коли вона торкнулася землі, сокіл кинувся на неї з переможним криком, що покрив собою крик переможеної. «До сокола! До сокола!» – крикнув Карл і пустив коня галопом в напрямі до місця, де птахи впали. Та раптом він зупинив коня, скрикнув сам, відпустив повіддя і вчепився однією рукою в гриву коня, а другою вхопився за живіт, ніби хотів вирвати свої нутрощі. На крик збіглися усі придворні. «Нічого, нічого», – сказав Карл з запаленим обличчям і блукаючим поглядом. «Мені щойно здалося, ніби хтось провів мені розпаленим залізом по шлунку. Вперед, вперед, все пусте!» І Карл знову пустив коня галопом. Д'Алансон зблід. «Це знову щось нове?» – спитав Генріх у Маргарити. «Не знаю нічого», – відповіла вона. «Але бачили ви, брат став червоний?» «Цього, звичайно, з ним не буває», – сказав Генріх. Придворні здивовано зазирнулися і поїхали за королем слідком. Примчали на місце, де впали птахи. Сокіл добав уже мозок у чаплі. Під'їхавши, Карл зіскочив з коня, щоб бачити бій ближче. Але ледве торкнувшись землі, мусив хопитися за сідло, бо земля крутилася під ним. Він відчував страшне бажання спати. «Брате, брате!» – скрикнула Маргарита. – «Що з вами?» «Я почуваю, – сказав Карл, – те, що повинна була почувати Порція, проковтнувши розпечений жар. Я почуваю, що горю і дихаю полум'ям». Кажучи це, Карл дихнув і ніби здивувався, що уста його не видихнули вогню. Тим часом сокола взяли і вдягли знову у шличок, а всі присутні зібралися навколо Карла. «Ну-ну, що це значить?» «Це нічого. Або коли є щось, то це від сонця, що напекло мені в голову і засліпило очі. На полювання, панове! Ось табун диких качок. Спускайте всіх! Спускайте всіх! Ріг бичачий, ми потішимося!» Справді, в ту ж мить, поздіймавши шлички, спустили 5 чи 6 соколів, і вони полетіли за дичиною, а всі мисливці з королем на чолі рушили берегом річки. «Ну, що скажете ви, пані?» – спитав Генріх у Маргарити. «Що хвилина слушна», – сказала Маргарита. «Якщо король не повернеться, ми легко можемо звідси їхати до лісу». Генріх покликав слугу, що ніс чаплю. І в той час, як шумлива позолочена лавина котилася схилом, що став тепер терасою, він залишився ззаду сам, ніби розглядаючи труп жертви.